कोई बोले दरिया है इसका उसका ना इसका है जाने कितना है किसका है कैसी भाषा में है लिखा इसके उसके ये हिस्से में तेरे मेरे ये किस्से में मौला सीखे बिन दे सिखा कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है कैसा ये इश्क है जब सा रिस्क है मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले बदले ये दिलों के फैसले मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले बदले ये दिलों के फैसले मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले कोई पीछे ना आगे है फिर भी जाने क्यों भागे है मारा इसके का दिल मेरा इसके उसके ये हिस्से में तेरे मेरे ये किस्से में मौला सीखे बिन दे सिखा कैसा ये इश्क़